Polskiego Radia, sobota, 25 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trzy wydawnictwa Polskiego Radia nagrodzone Feniksem 2021. Dzisiaj wręczono nagrodę. Prezydencki doradca mówi, że kopalnia i elektrownia Turów nie mogą być zamknięte, bo są kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Do północy otwartych jest dzisiaj 16 urzędów statystycznych w miastach wojewódzkich, żeby można było się spisać w spisie powszechnym. Polskie Radio otrzymało nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021. Kapituła doceniła Feniksem specjalnym trzy wydawnictwa publicznego nadawcy. Przed Katedrą Polową Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie kończy się gala, jest nasza reporterka Agata Woźniak. Na jakie wydawnictwa Polskiego Radia wskazała Kapituła? Kapituła wskazała na albumy, które za pomocą archiwalnych dźwięków przypominają o ważnych wydarzeniach i postaciach w historii naszego kraju. Bitwie warszawskiej, katastrofie smoleńskiej i prezydencie Lechu Kaczyńskim. Nagrodę odebrała dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska, która nie kryła dumy z wyróżnienia. Wyróżnieni tą nagrodą za trzy publikacje. Publikacje niebagatelne, ponieważ opowiadające o niezwykłych wydarzeniach historycznych, ale też dotykające współczesności. Kapituła doceniła też Agencję Muzyczną Polskiego Radia w kategorii Muzyka Chrześcijańska Klasyczna za album Najpiękniejsze Kolędy Il Canto. Są to kolędy. Jest to płyta wyjątkowa, ponadczasowa i która powinna tak naprawdę towarzyszyć nam we wszystkich polskich domach w okresie Świąt Bożego Narodzenia. To reedycja płyty wydanej w 1992 roku. Feniksy przyznano w 19 kategoriach. Do nagrody zgłoszono 250 pozycji. A relacjonowała Agata Woźniak. Kopalnia i elektrownia Turów są kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, mówił w programie trzecim Polskiego Radia doradca prezydenta Paweł Sałek. Jak dodał, z tego powodu niemożliwe jest ich zamknięcie, czego żąda Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Zdaniem ministra żądanie zapłacenia kar nałożonych przez TSUE jest bezzasadne i nieprawomocne. Kary są wydane na zasadzie postanowienia jako środka zabezpieczającego, a tylko w przypadku rozstrzygnięcia definitywnego, czyli wyroku, takie kary mogą być na państwo członkowskie nałożone. Polska nie będzie musiała płacić kar nałożonych przez Trybunał, jeśli dojdzie do porozumienia z Czechami, mówił z kolei Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Nie ma co dywagować, płacić, nie płacić. Dziś trzeba po prostu rozwiązać problem. Jeżeli Czesi wycofają się z tej skargi, to nie będzie problemu zabezpieczenie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki powiedział, że nie ma podstawy prawnej do płacenia kar nałożonych przez Trybunał. Ja nie znalazłem przepisu, który dawałby pani sędzi podstawę do tego, żeby w tym trybie, w taki sposób nałożyć tego rodzaju kary. Te decyzje są podejmowane bez podstawy i próbują rozszerzyć kompetencje Trybunału. Na początku tygodnia unijny Trybunał orzekł, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów. 7 dni pozostało na wzięcie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Do 30 września formalności powinni dopełnić mieszkańcy Polski, zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. 16 urzędów statystycznych w miastach wojewódzkich oraz wybrane punkty spisowe na terenie całego kraju zorganizowały dzisiaj noc spisową i pracują do północy. Takie punkty utworzono w Olsztyńskim Urzędzie Statystycznym przy ulicy Kościuszki oraz w oddziałach w Elblągu i Ełku, czy w Urzędzie Gminy w Szczytnie. Dzisiaj dłużej pracuje także punkt spisowy w olsztyńskim ratuszu. Tam urzędnicy pomagają tym, którzy jeszcze się nie spisali, mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka Olsztyńskiego Urzędu Miasta. Uruchomiliśmy już jakiś czas temu specjalny punkt w Olsztyńskim Urzędzie Miasta, a teraz jeszcze zdecydowaliśmy, że będzie on działał dłużej, po to, żeby każdy mógł przyjść i jeszcze dopełnić tego obowiązku. Oczywiście te wszystkie osoby, które dotychczas tego nie zrobiły, będą nasi pracownicy, którzy będą pomagali w spisaniu się. Nocne spisywanie jest również możliwe za pośrednictwem infolinii spisowej 22 279 99 99, która również czynna jest do północy. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy, a czas na jego wykonanie upływa 30 września. Za odmowę udziału w spisie grożą kary do 5000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Kto by nie chciał jeździć w tęczowej koszulce? Każdy by chciał. To marzenie każdego kolarza na świecie. Marzyła o tym także Katarzyna Niewiadoma, ale brązowy medal kolarskich mistrzostw świata to i tak wielki sukces. Polka zajęła 3. miejsce ze startu wspólnego elity kobiet. Oddajmy więc głos mistrzyni. Jestem zadowolona z brązowego medalu. Wiadomo, chciałam, przyjeżdżając tutaj, marzyłam o wygraniu. Zdecydowanie tęczowa koszulka była moim celem numer jeden. Natomiast to też jest mój pierwszy medal w mistrzowskiej imprezie, także jestem mega z tego szczęśliwa, zwłaszcza, że dziewczyny tak super jechały przez cały wyścig, starały się wyjść z przodu, starały się pomóc z całego serca, także jestem mega z nich dumna. Kilka razy właśnie próbowałam ataku, wiedziałam atakować, wiedziałam, że są momenty, gdzie tak naprawdę mi to bardzo odpowiada i gdzieś mogłabym zrobić różnicę. Natomiast nie udało się odjechać do solo, który to był mój taki największy plan. I niestety czasami znalazłam się w sytuacji z Holenderką czy z Włoszką, ale żadna z nich nie chciała ze mną współpracować, także cieszę się, że skończyło się medale. A triumfowała dzisiaj Włoszka Eliza Balsamo i to ona będzie paradowała przez cały rok w tęczowej koszulce mistrzyni świata. W piłkarskiej ekstraklasie w najciekawiej zapowiadającym się dzisiaj meczu 9. kolejki Legia Warszawa gra z Rakowem Częstochowa i rzeczywiście jest ciekawie. Wynik to 1-1. Raków strzelił pierwszy, trafił Lopez z rzutu karnego, Legia odpowiedziała golem Emreliego. Przed chwilą rozpoczęła się druga część tego spotkania. We wcześniejszych meczach Stal Mielec pokonała 1-0 Radomiak Radom, a Zagłębie Lubin wygrało na wyjeździe z Wartą Poznań 2-0. Dużo dzisiaj działo się w tenisie. Hubert Hurkacz awansował do 2 finałów w Metz. Gry pojedynczej i podwójnej. Najpierw w półfinale singla pokonał w 2 setach Niemca Gojowczyka, a później w deblu ze wsparciem Jana Zielińskiego pokonali też w 2 setach fińsko-japoński duet Kontinen McLachlan. Hurkacz ma powody do zadowolenia. Bardzo się cieszę tutaj z dobrego wyniku. Będę walczył jak tylko mógł, żeby podnieść trofeum i dziękuję wszystkim za super wsparcie. W finale singla Hubert zagra z Hiszpanem Carreno Bustą, a w deblu w parze z Zielińskim zmierzą się z parą Hugo Nys, Artur Linderknecht. Iga Świątek w finale turnieju w Ostrawie nie zagra. Dzisiaj w półfinale przegrała w 2 setach z Greczynką Marią Sakari. Kolejny sport w trójce, kilka minut po 23. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, rano miejscami zanikające mgły. Na termometrach będzie przeważnie od 17 do 20 stopni. Tej nocy jedynie na wschodzie możliwy słaby deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cyprian Kamil Norwid. Norwid. Wydarzenie. Prapremiera na scenie teatralnej Trójki. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Występują Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria Andrzej Seweryn. Słuchowisko, projekt międzynarodowy w roku Norwida. Źle, źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie, ona za mną. Przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu. Ona w każdym uśmiechu, ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG z podajnikiem wody, teraz taniej o 400 zł. Smart TV LG aż 65 cali OLED, teraz taniej aż o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Raz, dwa, trzy, cztery. 64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Zanurz się w nowych dźwiękach. Partnerem festiwalu jest program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór, Łukasz Ciechański cały czas z Państwem. Do 22.00 taki stan rzeczy się utrzyma. Później Aleksandra Kaczkowska przejmie stery i zaprezentuje Państwu swoje wybrane utwory w ramach programu Wydział Rytmiki Stosowanej. To już po 22.00, ale godzina, no dobra, trochę naciągane. 50 minut muzyki jeszcze przed nami. Między innymi David Bowie, który za chwilę, na pewno usłyszymy też Billego Joela. A już teraz, na przywitanie 21.00, Toto i Rozana w Trójce. Przypomnę, nasz numer 227 trójek. Można śmiało dzwonić, korzystać. Zapraszam serdecznie. łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Też można. Program Trzeci Polskiego Radia. His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. And made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Program Trzeci Polskiego Radia i naturalnie David Bowie, człowiek, który osiągnął wszystko, śpiewał na największych scenach, nagrał kilka wspaniałych płyt, które zapisały się na kartach historii muzyki na zawsze, a potem miał 21 urodziny. Niesamowita biografia tego człowieka, zatem polecam. To David Bowie za nami. Departament Rytmu, muzyka lat 70. i 80., ale także muzyka, która nadaje się idealnie do samochodu, Państwa zdaniem. Witam serdecznie. Może ja coś proponuję na rozgrzewkę z Australii, Midnight Oil i Bessa Burning. Świetna piosenka z lat 80. W drodze do Warszawy pozdrawia Robert. Dzięki. A proszę bardzo, to Bessa Burning to możemy zagrać, Midnight Oil, czemu nie? Więcej oczywiście już za moment, na przykład Irene Cara za chwilę, Flashdance i What a Feeling. Nasz numer to 2 2 7 3. The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has belongs to them. Let's give it back. from Kenta East to Yondabu. The western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say it's fair to pay the rent, to pay our share. Trójka. Program trzeci. Thank you. 26 minut po godzinie 21. To program Trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu i What a Feeling, Flashdance. To za nami, przed nami Tina Turner, ale zanim to jeszcze posłuchajmy, jakie państwo mają propozycje do muzyki do samochodów. Dobry wieczór, to chciałbym coś podpowiedzieć. Sobotni wieczór najlepszy do samochodu jest Night Fever Bee Gees z filmu Gorączka Sobotniej Nocy. Polecam. Ja pamiętam, że miałem taką fantazję, żeby odtworzyć kiedyś całą czołówkę z filmu Gorączka Sobotniej Nocy. Tam początek filmu jest taki, że John Travolta idzie po ulicy tym krokiem swoim pewnym i ja miałem pomysł, żeby tę scenę odwzorować w jednym z polskich miast jeden do jednego, tylko żeby na końcu się okazało, że główny bohater cały czas niósł w ręku wiadro śledzi Matias. I po prostu to taka interpretacja. Nasza Polska krajowa, Gorączki Sobotniej Nocy. Sobotnia impreza, szanowni państwo, typowo polska, bez śledzia typu Matias, nierealna. Posłuchamy Tiny Turner, bo tak obiecałem, to We Don't Need Another Hero. W imieniu naszym pani Tina Turner mówi, że nie potrzebujemy więcej bohaterów. Za chwilę Billy Joel również w imieniu naszym powie, że to nie myśmy rozpoczęli ten pożar, że to we didn't start the fire. To wszystko dla państwa w programie Trzecim Polskiego Radia. We don't need to know the way. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Następnym razem, słuchając tego utworu, proszę zwrócić uwagę na tekst, który opowiada o najważniejszych wydarzeniach z historii świata od roku 49, kiedy Billy Joel się urodził, do roku 89, kiedy ten utwór był wydany. Kryzys Suezki, upadek muru berlińskiego i wiele, wiele innych wydarzeń, które są zawarte w tym utworze, inspirowały wielu nauczycieli historii w Stanach Zjednoczonych do wykorzystania tego utworu, żeby uczyć młodzież w Stanach właśnie tych historycznych wydarzeń. Polecam serdecznie zgłębić się w tekst tego utworu oraz zobaczyć teledysk do tego utworu, dlatego że również przez te cztery dekady, o których ten utwór opowiada, zmienia się wystrój wnętrza, to po pierwsze tego pomieszczenia, w którym teledysk do We Didn't Start the Fire powstaje, ale także zmieniają się główni bohaterowie. Zaczynają jako nastolatkowie, a kończą jako dziadkowie trzymający wnuki na rękach. Cały postęp technologiczny tych czterech dekad również jest widoczny. Pojawienie się mikrofalówek. Bardzo spójne dzieło, bardzo skończony utwór, na miarę Billego Joela naturalnie. 21:37 na zegarze, zatem sprawdźmy, jaką Państwo muzykę na tę godzinę proponują do samochodów. Sławek Tyburcy ze Świdnicy. Chciałem powiedzieć, że najlepszą muzyką do samochodu jest z pewnością duet Yellow, który porusza nie tylko wszystkie serca, ale również mobilizuje do jazdy samochodem. Dowodem na to jest choćby piosenka zatytułowana Race. Ona tak sprytnie porusza tych kierowców. A następną rzeczą, którą bym polecał wszystkim kierowcom i nie tylko, jest w przerwie OMD Made of Orlas. To są piosenki, przy których dobrze się jeździ, byleby muzyka nie była zbyt wolna ani zbyt szybka. Ona ma być dostosowana do jazdy dla kierowców, żeby się kierowcy nie pozabijali. Dlatego pozdrawiam wszystkich słuchaczy i nie tylko kierowców oraz całą trójkę. Bardzo dziękuję. Bardzo mi się podoba słuchacze i nie tylko. Tylko, że ci, którzy nie są słuchaczami w tej chwili, to nie słyszą tych pozdrowień. Ale bardzo ma pan tutaj słuszność ogromną, dlatego, że rzeczywiście utwór nie może być za szybki ani za wolny. To coś jak żona tego funkcjonariusza policji w filmie Rozmowy Kontrolowane. Jak tam, towarzyszu, moja żona? Niektórzy mówią, że za wysoka. No, by była niższa, by mówili, że jest za niska. Zatem tak samo jest z muzyką do samochodu. No po prostu musi być w sam raz. Ja wiem, że Polaków trudno zadowolić, bo jest za ciepło, jest za zimno. A jak jest średnio, to jest za średnio. To posłuchajmy Jamesa Browna, proszę. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge?

One Vision, Queen na antenie radiowej Trójki. Powoli będę się oddalał z naszego wspaniałego studia kasetonami wyłożonego. Wrócę na pewno w poniedziałek o 6 rano, ale to nie koniec naszych muzycznych przygód z programem trzecim Polskiego Radia. Zostać należy całą dobę, bo tak. Po pierwsze Genesis za chwilę, po drugie Village People za chwilę, YMCA. Na do widzenia. Dla mnie, dla mnie to jest pożegnanie z Państwem, ale przecież wiele osób po tej porze dopiero rozpoczyna sobotnią, gorączkę sobotniej nocy w Polsce. Przy tym utworze w sam raz YMCA, doskonale. Ale już za moment, także na naszej antenie przecież serwis Trójki to o 22, a później Wydział Rytmiki Stosowanej to Aleksandra Kaczkowska, która przyniesie zapewne naręcze płyt, którymi będzie Państwa raczyła do północy, czego Państwu sobie oraz jej oczywiście z całego serca życzę. Ponieważ teraz nie chcę popełnić faux pas, ale pierwszy raz z panią realizator współpracuję. Bardzo pani dziękuję za dzisiaj. Drugi raz, i popełniłem faux pas, nawet jak nie chciałem, dziękuję bardzo. W każdym razie to ja może już pójdę, już nie będę. To piosenka, dziękuję.